أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحزرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اہل جنت کے آپس میں گپ شپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اہل جنت جو ہے وہ جنت کے اندر ایک دوسرے سے جو بات چیت کریں گے جو باتیں کریں گے تو ہم جملاؤں باتوں میں سے جو ہے ایک مکالمہ ایک ڈائلاگ کا اللہ رب العزت یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال قائل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. پس سامنے ہوں گے بعض جنتی على بعض بعض جنتیوں پر یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بس سامنا کریں گے سامنے ہوں گے ملیں گے بعض جنتی علی بعض ان بعض جنتیوں کے ساتھ یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے دنیا کے حالات اور واقعات جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا تمہاری جو ہے وہ کیا کیفیت تھی کس طرح جو ہے وہ دنیاوی نظام جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ چل رہا تھا دنیا کے اندر یہ باتیں کریں گے. جس طرح ہم جو ہے آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کوئی کاروبار کی باتیں کرتا ہے کوئی جو ہے رشتہ داروں کے بارے میں باتیں کرتا ہے کوئی دوستوں کے بارے میں کرتا ہے اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی اسٹڈی کے بارے میں جو ہے ایک دوسرے سے تبادلے خیال کرتے ہیں تو اسی طرح اہل جنت جو ہے وہ آپس میں بھی انہی موضوعات پہ جو ہے وہ بحث کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ تمہارا کیا مگر وہاں پر ساری باتیں جو ہے وہ دینی ہوگی دین کی باتیں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کریں گے کہ دنیا کے اندر ہم دین کا کون کون کیسا کام کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال قائل منہم انی قال قائل منہم انی کان لی قرین. قال کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے انی کان لی قرین یقیناً میرا ایک دوست تھا, میرا ایک دوست تھا دنیا کے اندر جو ہے میرا ایک دوست تھا. تو کیا صرف آپ کا ایک دوست تھا, اس کے علاوہ کوئی اور دوست جو ہے آپ کا نہیں تھا؟ تو آگے اس کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں کہ دوست تو اور بھی تھے مگر یہ ایک دوست جو تھا وہ میرے عقیدے میرے عمل پہ جو ہے اعتراض کرنے والا تھا. اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ جو ہے میری اٹک بیٹھک تھی تو وہ میری اس اٹھنے بیٹھنے پہ جو ہے وہ راضی نہیں تھا کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ کیوں تمہارا اٹھک بیٹھک ہے, تم کیوں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. تو جنتیوں میں سے جو ہے ایک جنتی جو ہے وہ کہے گا انی کان لی قرین یقیناً میرا ایک دوست تھا. یقول کہتا تھا وہ اینکا آیا تم لمن المصدقین ضرور بضرور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو اس مسئلے توحید کا, اس مسئلے قیامت کا. وہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتا تھا اینکا لمن المصدقین آیا تم ضرور بضرور من المصدقین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو اس مسئلے قیامت کا, اس مسئلے توحید کا. کیا تم اس مسئلے کو جو ہے مانتے ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, اور اسی طرح جزا اور سزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی بشکل جنت یا بشکل جہنم. کیا تم اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتے ہو, اس بات کو جو ہے تم سچ جانتے ہو؟ کیا تمہارا بھی یہ عقیدہ جو ہے وہ بن چکا ہے کہ مرنے کے بعد جب گوشت پوش کو جو ہے وہ کیڑے کھا لیں گے, ہڈیاں جو ہے وہ ریزا ریزا بن جائے گی, تو کیا دوبارہ جو ہے ہمیں اٹھایا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. اِذَا مِتْنَا اے جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی, وَعِظَامًا اور ہڈیا, اے جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے ہم ہڈیا, ہو جائیں گے ہم مٹی, وَعِظَامًا اور ہڈیا, أَإِنَّا لَمَدِينُونَ پایا ہوں گے ہم لمدینون ضرور بضرور گرفتار, ضرور بضرور گھیرے جائیں گے پکڑے جائیں گے, ہم سے حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے گوش پوش کو جو ہے وہ ہٹ یعنی قبر کے کیڑے جو ہے وہ کھا لے, اور اسی طرح ہڈیاں جو ہے وہ ریزا ریزا بن جائے, تو کیا اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہمیں جو ہے زندگانی ملے گی؟ ہم سے سوال اور جواب جو ہے وہ کیا جائے گا, ہمیں جزا اور سزا جو ہے وہ اعمال کی جو ہے وہ ملتی جائے گی؟ اِنَّا لَمَدِينُونَ مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو, مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو, اور شہر جو ہے پرانے وقتوں میں جو شہن ہوا کرتا تھا تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ فصیل تعمیر کیا جاتی، دیوار جو ہے وہ بڑی دیوار جو ہے وہ تعمیر کی جاتی، تو شہر جو تھا یہ دیوار اور فصیل کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا، گرفتار ہوتا. تو یہاں پر بھی لفظ کیا استعمال ہوا، انا لمدینون، کیا ہمیں دوبارہ جو ہے گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، ہم سے حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. تو قالا، کہا اس نے، کہے گا وہ، هل انتم مطلعون، کہے گا وہ جنتی، یہ تو اس کے عقیدے کی جو ہے بتا دی کہ اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا نظریہ جو ہے وہ کیا تھا، میرے اٹھنے بیٹھنے پہ جو ہے وہ معترض تھا، اسی طرح جو ہے قیامت کا انکار کرنے والا تھا. تو یہ ایک جنتی اور جنتیوں کو جو ہے وہ کہے گا، هل انتم مطلعون، آیا ہو تم مطلعون، باخبر ان کی حالت پر، آیا ہو تم باخبر ان کی حالت پر، کیا تمہیں ان کی حالت کے بارے میں کچھ اتا پتا معلوم ہے کہ وہ کہاں پار ہوگا اور کس مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے اللہ نے کیا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا. تو جنتیوں کی تو کوئی خواہش اللہ رب العزت جو ہے وہ رد نہیں فرمائے گا، خواہشات کی تکمیل وہ جنت کے اندر جو ہے وہ ہوگی، دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے، جنت ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر بادشاہوں کے بھی خواہشات پوری نہیں ہوتے، دنیا کے اندر صرف اللہ سے جو ہے سوال کیجئے کہ اے اللہ ہماری ضروریات کو پوری فرما، کسی کا جو ہے محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے جو ہے ہم ہاتھ نہ پھیلائے. اگر خواہشات کی بات کرتے ہو تو دنیا کے اندر خواہشات پوری نہیں ہوں گے، وہ بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوں گے. دنیا جو ہے وہ ضروریات، اللہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کی جو ہے التجا اور دعا کیجیے. جنت جو ہے یہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے. تو اہل جنت کی اللہ رب العزت کسی بھی ارمان، کسی بھی خواہش، کسی بھی آرزو کو جو ہے رد نہیں فرمائیں گے. جیسے ان کے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میرا وہ دوست جو ہے وہ کہاں پر ہوگا، دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ ہمارا دوست جو ہے وہ کہاں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، فسمطلع کیا جائے گا اس کو، فرآہ پس دیکھ لے گا یہ اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطلع، پس باخبر کر دیا جائے گا اس دوست کو، فرآؤں پس دیکھ لے گا وہ اس کو جو ہے جہنم کے اندر، دیکھ لے گا وہ اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، اپنے دوست کو جو ہے وہ جہنم کے اندر دیکھ لے گا. تو قال، کہے گا یہ جنتی، اللہ جو ہے ان دونوں کو آپس میں جو ہے بات چیت پر بھی جو ہے قادر کر دے گا. وہ جنت کے اندر جو ہے وہ پڑا، یہ جو ہے جہنم کے اندر پڑا ہے، یہ جنت میں ہے، کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جائے گی. جس طرح آج دنیا کے اندر جو ہے ہم امریکی والے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جنوبی افریقی والے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جنت والوں کو جو ہے وہ جہنم کی سیر کرائے، دکھائے ان کو. یہ جنتی جو ہے ان سے کہے گا، قال، کہے گا یہ جنتی، اللہ قسم ہے اللہ کی، ان کت لتردین، یقیناً تم قریب تھے، لتردین، کہ ضرور بضرور تباہ اور برباد کر دے مجھ کو. قال، کہے گا وہ جنتی، اللہ قسم ہے اللہ کی، ان کت، یقیناً تم قریب تھے، لتردین، کہ ضرور بضرور ہلاک کر دیتا مجھے، تباہ و برباد کر دیتا مجھے، میرے عقیدے اور عمل کو بھی جو ہے تباہ برباد کر دیتا. مجھے بھی تو آپ یہی باتیں بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ بیٹھو، یہ بڑی سختی کرنے والے ہیں، اور یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ شفاعت کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے، اپنے سوا کسی اور کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، لہذا قیامت کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تمہاری جوانی پہ جو ہے یہ قطغن لگانا چاہتے ہیں۔ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جس طرح چاہو اس کو جو ہے وہ گزار لو، اس کے بعد جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ تو کیا آپ نے اللہ کے ساتھ جو ہے یہ کوئی کمپرومائز کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی بانڈ لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو 70 سال کی عمر تک جو ہے وہ زندہ رکھوں گا، جوانی میں جو ہے آپ پہ موت نہیں لاؤں گا؟ کتنے جوان ہیں جو مر جاتے ہیں؟ اپنے دوست و احباب کو آپ دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں کو آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح جو ہے اپنے اہل محلہ کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے، کتنے جوان ہیں جو تھے ابھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک شاعر نے جو ہے وہ کہا ہے، وَقَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَقَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَشَا حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ وَقَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا۔ اور کتنی زیادہ جو ہے دلہنوں کو سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ فلاں تاریخ کو جو ہے اس کی شادی ہے، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اور ان کے شعوروں پہ جو ہے لیلۃ القدر کی شب موت کا فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے، بیوی دیکھے بغیر جو ہے اس کا جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ وَقَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ کتنے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، شام کو آپ ان سے ملاقات کریں گے، رات کو آپ ان سے ملیں گے، اور صبح جو ہے وہ اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں اس کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں ٹائم اس کا جنازہ ہوگا۔ آپ کو جو ہے اپنی کانوں پہ یقین نہیں آئے گا کہ رات کو ایک ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے بیٹھک میں، دکان میں، آج اس کا جنازہ نکل آ رہا ہے۔ وَقَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَشَا حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ اور کتنے بیمار جو بستر مرگ پہ جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، اپنے اور پرائے جو ہیں اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ فلاں جو ہے وہ مر گیا ہے، اللہ نے ان کے موت کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا، بستر پر پڑے جو ہے ان پہ سالوں بیت جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آدمی نے جو ہے وہ کیا کہا، قالت اللہ ان کے تلتر دین، یقیناً تم قریب تھے کہ ضرور بضرور ہلاک کر دیتا مجھے، تباہ و برباد کر دیتا مجھے، میرے عقیدے کو بھی جو ہے تم تباہ و برباد کر دیتا، مجھے بھی قرآن سے جو ہے آپ ورغلا دیتا، قرآن والوں کے خلاف جو ہے آپ بھی مجھے جو ہے اکسا دیتا کہ یار قرآن یہ مولویوں کا کام ہے، یہ آپ کا کام تو تھوڑی نہیں ہے، اس کے لیے تو 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں جو ہے وہ توڑنی ضروری ہے، تم ایک کاروباری آدمی ہو، ایک بزنس کرنے والے ہو، تمہارا کام تو قرآن نہیں ہے؟ قرآن اگر پسند ہے تو مدرسے کے اندر جو ہے وہ داخلہ لیجئے۔ یاد رکھیے مدرسہ کے معنی جو ہے جائے درس، جہاں پر درس دی جاتی ہے، قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اس مقام کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ۔ اور مدرسہ نام ہے استاد اور شاگرد کا، جہاں پر استاد قرآن پڑھاتا ہے اور شاگرد ان سے قرآن کو سیکھتا ہے، وہ مقام جہاں پر بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، جیسا بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے مدرسے کا۔ خواہ دکان ہے، مارکیٹ ہے، پلازا ہے، گھر ہے، بیٹک ہے، ہوچرا ہے، مسجد ہے، جو بھی ہے، جہاں پر قرآن جو ہے وہ پڑھائے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے مدرسہ ہے۔ مدرسہ یہ نہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر جو ہے تم زمین کو خرید لو اور اس کے بعد جو ہے اس پہ زیر تعمیر کا بورڈ جو ہے وہ لگا دو اور چندہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. یہ لام متناہی جو ہے ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوگا. آپ کی دس پش کے لیے جو ہے ایک مدرسہ کافی ہے. اور دنیا کے اندر واحد یہ بزنس جو ہے وہ رہ چکی ہے جس میں تاوان اور لاسٹ کا جو ہے کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے میرے خیال میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری اپنی انالیسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دنیا کے اندر واحد کاروبار ہے جس کے اندر جو ہے گھاٹا نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, تاوان نہیں ہے. دنیاوی ہاں, نو انویسٹمنٹ. اور پرافٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑھ کے بڑھ کر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ اعتراض, تم نے تو میرے سامنے یہی باتیں کی تھی کہ ہر اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ بیٹھو, ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ رکھو. وَلَوْ لَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْذَرِينَ, اور اگر نہ ہوتی احسان میرے پروردگار کا مجھ پر, لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْذَرِينَ, تو ضرور بضرور ہوتا میں حاضر رہنے والوں کے ساتھ جہنم میں, حاضر ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں, میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے جہنمی ہوتا. آج جہنم کے اندر جو ہے میں بھی سڑتا اگر تمہاری باتوں کے اندر جو ہے میں آتا اور رب کا احسان جو ہے مجھ پہ نہ ہوتا تو میں بھی ان کی باتیں جو ہے تسلیم کر جاتا. کیونکہ اردو کے اندر ایک محاورہ ہے, برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتا ہے. اگر تم جو ہے وہ نیک آدمی ہو, تم جو ہے نشیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہو, نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, لوگ آپ کو جو ہے وہ کیا کہیں گے, فلاں نشائی. تم لاکھ کہو میں تو نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, وہ کہتے تم نشائی کے ساتھ بیٹھتے ہو. اگر تم خود جواری نہیں ہو, جواریوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو جب چھاپا پڑتا ہے تم کہتے ہو میں صرف تماشبین ہوں, آپ کو بخشیں گے وہ؟ آپ کو بھی موبائل میں جو ہے وہ چڑھا دیں گے. تو یاد رکھیے, برو لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ, وہ تمہارا تعارف بن جاتا ہے. صحبت سالے تورات سالے کنت, صحبت تالے تورات تالے کنت. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے. اچھے دوست کی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھے دوست کی مثال جو ہے عطر فروش کی ہے. اگر تم نے عطر کو خرید نہیں لیا تو کم از کم اس کی خوشبو تو تمہارے ناک کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے. اور برے لوگ, برے دوست کی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوہار کی طرح ہے کہ اگر آپ کے کپڑے جو ہے جلنے سے بچ بھی گئے تو ان کے وہ گرد و غبار اور اسی طرح اس کے دھوئے سے تو تم نہیں بچ پائے. اسی طرح شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی ذکر فرماتے ہیں, سگے اصحاب کہف روز چند, پائے نیکان غریب تو مردم شد, پسرینو ہو بابدا بنشس, خاندان نبوتش گم شد. اصحاب کام کا کتا تھا نفس العین, چند دن جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا, پائے نیکان غریب تو مردم شد. قرآن میں جو ہے اس کا تذکرہ ہوا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْ بِالْوَسِيدِ, اور پسر نوح بابدا بنشست. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جب اس نے جو ہے برے لوگوں کی صحبت وہ اختیار کر دی, خاندان نبوتش گم شد, اللہ نے اس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان سے برخاست کر دیا. لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, سورہ ہود میں آپ نے پڑھا تھا, یہ سرے سے آپ کے اہل میں بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے کیا کہا؟ قسم اللہ کی, یقیناً تم قریب تھے کہ ضرور بجرے تم مجھے ہلاک کر دیتے, تباہ برباد کر دیتے تم مجھے. اور اگر نہ ہوتی احسان مہربانی میرے پروردگار کی مجھ پر, تو ضرور بضرور ہوتا میں من المحضرین, حاضر ہونے والوں میں سے جہنم کے اندر, میں بھی آج جہنم کے اندر تمہارے ساتھ سڑتا رہا. افما نحنو بمیتین, تو نہیں ہے ہم بے میتین, مرنے والے. افما نحنو بے میتین, اے نہیں ہے ہم بے میتین, مرنے والے دوبارہ. الا موتتنا الاولى, مگر موت ہماری پہلی تھی جو دنیا میں ہم پر آئی تھی. وما نحنو بمعذبین, اور نہیں ہے ہم بے معذبین, سزا یافتہ نہیں ہے ہم سزا یافتہ ہمیں سزا نہیں دیا جائے گا تو اہل جنت جو ہے وہ کیا کہیں گے افما نحن بمیتین ہم پہ موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو ہے حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے دو تین مرتبہ جو ہے وہ پڑھا کہ جب جنتیوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کرے گا جہنمیوں کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر داخل کرے گا تو موت کو اللہ جو ہے ایک دمبے کی شکل میں جو ہے وہ لائے گا جنت اور جہنم کے درمیان اللہ کے حکم سے جو ہے اس دمبے کی جو ہے وہ کیا جو موت اس کو ختم کیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اے اہل جنت موت ختم ہو گئی تم ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر زندہ رہو گے یہ سن کر اہل جنت جنتیوں کی خوشی کے اندر اضافہ ہوگا اور جہنمی جب اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے تو ان کی افسوس اور اسی طرح ان کی پریشانی اور غم کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا کیونکہ دنیا کے اندر اگر ایک آدمی شدید بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے تو اس بیماری کے اذیت سے بچنے کا ایک دروازہ ان کے پاس کیا ہے موت ہے موت آئی تو ختم ہوا تو وہاں پر جو ہے وہ موت بھی نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى ہماری موت تھی الاولى پہلی جو آئی تھی ہم پر دنیا کے اندر ایک موت آئی تھی ہم پر 50-60 سال کم و بیش زندگانی ہم نے گزاری تھی دنیا کے اندر ہم پہ موت جو ہے وہ آئی اور اسی طرح جو ہے ہمیں دنیا سے لے گئی وما نحن ابھی دوبارہ جو ہے موت نہیں ہے ایک موت دوبارہ موت نہیں ایک موت دوبارہ جو ہے ہم پہ جو ہے وہ موت نہیں آئے گی تو ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں قبرستان پہ جب ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے جب قبرستان پر جو ہے کسی آدمی کا جو ہے وہ گزر ہوتا ہے اور وہ سلام کہتا ہے السلام علیکم سلام کہتا ہے کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ مردے جو ہے وہ نہیں سنتے مردے جو ہے وہ نہیں سنتے تو یہ قبرستان پہ جو ہے وہ سلام کی جاتی کیوں کی جاتی ہے پہلی بات تو آپ اس کو سمجھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے کہ مردے جو ہے نہیں سنتے دوسری بات کہ جو آدمی کہیں کہ کیا قبرستان پہ سلام کیوں تم کرتے ہو تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ سلام قرآن کے اندر کتنی معنی میں جو ہے لفظ سلام کا استعمال ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو تو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ سلام جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کتنی معنی پہ جو ہے لفظ سلام کا استعمال ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جملہ آپ ان کے سامنے یہ پڑھے کہ مردوں پہ جو سلام کہی جاتی ہیں تو یہ سلام بمانی دعا ہے امام شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ المواحدین کے اندر فرماتے ہیں سلام راموتا بمانا دعا است مردوں کو جو سلام کی جاتی ہے وہ بمانی دعا ہے اور دعا کے اندر سنانا جو ہے وہ شرط نہیں ہے آپ کا کوئی بھائی جو ہے وہ عمرے کے لیے گیا ہے وہ آپ کو دعا میں جو ہے وہ یاد رکھے گا تو کیا آپ کو کال کرے گا تو کہ تم جو ہے وہ کال ریسیو کرو میں آپ کو دعا کر رہا ہوں تم ذرا سنو اس کو اس طرح ہے کیونکہ دعا کے اندر جو ہے وہ سنانا لازمی نہیں ہوتا تو قبرستان پہ جو دعا دی جاتی ہے تو وہ کیا ہے وہ سنانے کی نیت سے نہیں ہوتی بلکہ کس نیت سے وہ تو صرف رحمت کی دعا ہے ایک اپیل ہے اللہ کی یعنی دربار میں اے اللہ ان قبرستان والوں پہ جو ہے آپ رحمت نازل کیجئے ان کے گناہوں کو جو ہے آپ بخش دیجئے کیونکہ راستے سے گزرتے ہوا آدمی یا رکشے میں جا رہا ہے یا موٹر سائیکل پہ بیٹھا یا گاڑی میں بیٹھا ہے جب میت قبرستان پہ گزرتے ہوئے سلام کہتا ہے تو اس کا سلام تو اس کا قریبی جو ہے ڈرائیور بھی نہیں سنتا تو اس طرح قبرستان والوں نے جو ہے اس کا سلام جو ہے وہ کس طرح سن لیا تو یاد رکھیے یہ صرف بمانی دعا ہے سلام جو میتوں کو دی جاتی ہے میت قبرستان پہ جو سلام ہوتی ہے وہ بمانی دعا ہے اور دعا کے اندر جو ہے وہ سنا مراقی الفلاح کے اندر بھی یہ بات ہے کہ میت کو جو سلام دی جاتی ہے وہ بمانی کیا ہے مردوں کو قبرستان والوں کو یہ بمانی دعا ہے ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ جب کوئی قبرستان پہ جس کا گزر ہوتا ہے اور یہ سلام کہتا ہے تو اگر سلام کہنے والے کو میت جو میت پہچانتا ہے تو اس کی روح جو ہے اس کے بدن کے اندر واپس ہو جاتی ہے, وعلیکم السلام کہنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. تو حدیث کے اندر کیا ہے کہ جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا سلام کا جواب جو ہے وہ دیتا ہے. پہلی بات تو اس کو دیکھ لیجئے, بخاری کے اندر تو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کے بہترین کاموں میں سے بہترین کام کون سا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم سلام کہو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے. تو نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس پہ سلام کہو. اور اس کے اندر کیا ہے کہ جس کو وہ پہچانتے ہیں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں اور جس کو نہیں پہچانتے وعلیکم السلام نہیں کہتے. حالانکہ یہ روایت ابن سمعان کی ہے, ابن سمعان اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جو مشہور جھوٹا ہے. اس روایت کے اندر راوی ہے جس کا نام کیا ہے, ابن سمعان, اور ابن سمعان جو ہے یہ مشہور جھوٹا ہے. تو کیا جھوٹوں کی بات پہ جو ہے وہ یقین کرو گے؟ اگلی بات, قبرستان پہ گزرتے 100 آدمی, وہ سلام کرتے ہیں اس کو پہچاننے والے ہیں, تو کیا 100 مرتبہ جو ہے اس کی روح آ کر بدن کے اندر انٹر ہو گئی, وعلیکم السلام کہنے کے بعد جو ہے واپس چلی گئی؟ تو یہ تو 100 مرتبہ جو ہے زندگانی ہو گئی اور 100 مرتبہ جو ہے موت ہو گئی. کیونکہ روح اور بدن کا آپس میں مل دینا یہ کیا ہے؟ یہ زندگانی ہے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مشکلات اور قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 9 پر, تحقیق آن انس تعلق روح حیات معنی تعلق روح ببدن است. وہ کہتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ حیات کے معنی کیا ہے, روح اور بدن کا آپس میں اتصال. تو یہ تو کیا ہے, 100 کی تعداد میں تو روزانہ جو ہے یہ آدمی مرتا ہے اور جیتا ہے, مرتا ہے اور جیتا ہے, مرتا ہے اور جیتا ہے. اور یہاں پر کیا کہا, اِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى, ہماری ایک ہی موت تھی جو آئی تھی ہم پر دنیا کے اندر. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, ہم پر دوبارہ جو ہے وہ کیا یعنی موت نہیں آئے گی اور ہمیں کوئی سزا بھی نہیں دے گا. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, ہمیں سزا نہیں دیا جائے گا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یقیناً یہ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, ضرور بضرور کامیابی ہے بڑی. جنت میں داخل ہونا, جہنم سے جو ہے وہ بچ جانا, یہ کیا ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی جو ہے وہ اس کو نہیں کہا کہ جھوٹ بول کر جو ہے وہ مسند اقتدار تک اپنے آپ کو پہنچاؤ, کیونکہ پاکستان کی سیاست کیا ہے, الکذب والمخادعۃ لحصول القیادہ, جھوٹ بولنا اور اسی طرح جو ہے عوام الناس کو جو ہے وہ دھوکہ دینا, لحصول القیادہ, قیادت کے حصول کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولنا اور اسی طرح دھوکہ بازی جو ہے وہ کرنا اور اپنے آپ کو مسند اقتدار تک جو ہے وہ پہنچانا. لوگ اس کو بڑی کامیابی کہتے, فلاں سینیٹر صاحب بن گیا, فلاں ایم این اے بن گیا, فلاں منسٹر بن گیا, فلاں جو ہے پرائم منسٹر بن گیا, چیف منسٹر جو ہے وہ بن گیا, فلاں جو ہے وہ صوبائی وزیر بن گیا, فلاں جو ہے وہ فلاں وزیر بن گیا. اور سب جب اس اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں, اگر داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا ہے, اگر سر پہ پگڑی رکھی ہے یا بغیر پگڑی والا ہے, اگر جبہ اور دستار والا ہے یا بغیر جبہ اور دستار والا ہے, تو تیرے دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے ہیں. وہاں پہنچ کر جو ہے وہ کیا, وہ سب ایک ہوتے ہیں. ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے بہانے جو ہے وہ بنا دیتا ہے. انتخابات سے پہلے جو ہے کفر کے فتوے ہوتے ہیں, فلاں کافر فلاں کافر, اور جب سٹ ٹو سٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ مومن بن جاتا ہے. تو افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے, پتہ نہیں یہ لوگ اسلام سے پھر گئے کہ نہیں, اس نے اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوا. عجیب بات تو یہ ہے, پہلے کافر ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے ووٹ مانگتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے قرآن کی آیات کے اندر جو ہے وہ تحریف کرتے ہیں. اصول بیچ کر مسند خریدنے والو, اصول بیچ کے مسند خریدنے والو, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم, وطن کا پاس تمہیں تا نہ ہو سکے گا تمہیں, کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ اپنی صرف جو ہے حرص کے بندے ہیں. ان کو جو ہے اپنی مفادات کی پڑی ہوئی ہے. اس وطن، اس خاک، اس مٹی کی جو ہے ان کے پاس جو ہے کوئی قدردانی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان ھذا لہو الفوز العظیم، بڑی کامیابی جو ہے وہ کیا ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے. فمن زوزئ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہوا. اللہ رب العزت فرماتے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لمثل ھذا، لمثل ھذا، مثل اس مقام کے لیے، اس مقام کے حصول کے لیے. فلیعمل العاملون، پس چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے. لمثل ھذا، اس مقام کے حصول کے لیے. فلیعمل العاملون، پس چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے. ایک عالم نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر جو ہے وہ اڑ رہا ہے اور اس آیات کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ اس مقام کے حصول کے لیے جو ہے چاہیے کہ عمل کرنے والا عمل کر دے. عمل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کو راضی کر دے، قرآن کے ذریعے سے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. اسی طرح جو ہے سورۃ المطففین کے اندر بھی جو ہے اسی طرح کا ایک جملہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ اس مقام کے حصول میں جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیجئے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس مقام کے حصول میں جو ہے آپ کیا کی کوشش کیجئے، شوق جو ہے وہ پیدا کیجئے اس مقام کے حصول کے لیے. اگر شوقی ہو کوئی جو ہے کس چیز کا شوق کرنے والا ہے، کوئی جو ہے ول ڈریس اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے ہو اس کے، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھا کھانا جو ہے وہ کھائے، تو اگر شوق ہے تو اس مقام کے حصول کے لیے جو ہے تم شوق کر لو کہ مجھے جو ہے یہ مقام مل جائے. اللہ رب العزت فرماتے ازالک خیر، آیا یہ مقام جو جنت والا ہے خیر بہتر ہے، نزلن مہمانی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت. ازالک، آیا یہ مقام جنت والا خیر بہتر ہے، نزلن مہمانی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، یقیناً ہم نے بنایا ہے اس درخت کو فتنتن آزمائش، للظالمین ظالموں کے لیے. ظالموں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جہنم کے اندر جو ہے درخت ہے جس کا نام زقوم ہے اور زقوم جو ہے یہ اہل جہنم کی جو ہے خوراک ہوگی، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا، مذاق اڑایا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انسان اور پتھر جو ہے وہ جلیں گے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ درخت بھی اگیں گے. اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا، یعنی کیا مذاق بنا لیا. حالانکہ ان لوگوں کے اندر یہ عقل نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ عقل نہیں ہے کہ جو اللہ دنیا کے اندر جو ہے وہ درخت کو پانی سے جو ہے وہ کیا، پانی سے جو ہے وہ پھلتا پھول یعنی پھولتا ہے، وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ درخت کو آگ سے جو ہے وہ کیا کر دے، آگ ان کے لیے جو ہے وہ کھاد بنا دے، اسی طرح پانی جو ہے وہ بنا دے. اور یاد رکھیے وہ درخت وہ جہنم کا درخت ہوگا، جہنم کا سانپ جہنم کا سانپ ہوگا، جہنم کا بچھو جو ہے وہ جہنم کا بچھو ہوگا. دنیا کے اندر بچھو کو اٹھا کر آگ میں ڈالے تو وہ کیا زندہ رہے گا، سانپ کو ڈال دے ختم ہو گیا. اور وہاں پر بچھو بھی ہوں گے، وہاں پر سانپ بھی ہوں گے، وہ دنیا کے نہیں وہ وہاں کے ہوں گے. وہاں پر آگ جو ہے وہ کیا ہوگا، آگ جو ہے اس درخت کے لیے جو ہے وہ کھاد کا جو ہے وہ یعنی کیا ایک ذریعہ ہوگا، ایک وسیلہ ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے دوسری معنی فتنہ بمانی جو ہے عذاب، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، یقیناً ہم نے بنایا ہے اس درخت کو فتنۃ للظالمین، عذاب ظالموں کے لیے. انها شجرۃ، یقیناً یہ ایک درخت ہے، تخرجو جو نکلے گا، فی اصل الجحیم جہنم کے بیچ میں، تلوہا اس کے خوشے، کأنہ گویا کہ یہ رؤوس الشیاطین شیطان کے سر ہے, رؤوس الشیاطین گویا کہ شیطان کے سر ہے. اللہ رب العزت فرماتے طلعہا, اس کے خوشے, اس کے خوشے جو ہیں وہ ہوں گے کس طرح ہوں گے, کأنہ رؤوس الشیاطین گویا کہ یہ کیا ہے شیطان کے سر ہے, شیطان کے سروں کی طرح جو ہے یہ اس طرح ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شیطان کو ہم نے دیکھا ہے, کیا شیطان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تل وہاں کا ان نہ رؤوس الشیاطین, کہ اس کے جو خوشے ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے, وہ شیطان کے سروں کی طرح جو ہے وہ ہوں گے. تو ہم نے تو شیطان کو نہیں دیکھا ہے, تو اللہ نے یہ بات کیوں کر دی رؤوس الشیاطین؟ یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہے شیاطین, دوسرے ہیں فرشتے. فرشتے جو ہیں یہ حسن جوال اور اسی طرح پاکی کے اندر مشہور ہے. فرشتے جو ہے کس کے اندر مشہور ہے؟ پاکی اور حسن جمال کے اندر جو ہے وہ مشہور ہے. اور شیطان یہ بدصورتی اور گناہ کی علامت جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے. شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بدصورتی کے اندر جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلم ہے. فنا جو ہے وہ کیا ہے؟ بدصورت ہے شیطان کی طرح. تو شیطان کو تو کسی نے نہیں دیکھا ہے, مگر شیطان کی بدصورتی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کے اندر ایک مسلم حقیقت ہے. ایک امام گزرے ہیں جس کا نام جاحظ ہے, یہ بڑا بدصورت آدمی تھا, چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں تھیں, حریص آدمی تھا. اور اسی طرح جو ہے یعنی قد سے بھی جو ہے وہ قد سے جو ہے وہ پست تھا, اور یہ جو ہے بڑا جو ہے بخیل تھا, کنجوز بخیل, اپنا جو ہے وہ نہیں کاتا تھا. اگر دوسروں نے بیچ دیا تو اس کو بیچ دیا تو یہ جو ہے بیچنے کے بعد وہ کھا لیتا, اگر کسی نے جو ہے نہیں بھیجا تو نہیں کھاتا تھا, اسی طرح جو ہے بھوکا سو جاتا. مسجد میں جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ رہتا تھا, اور جہاں پر مسجد کے داخلے کی طرف تھی اس طرف جو ہے وہ منہ کر کے جو ہے وہ بیٹھتا تھا کہ جو بھی کوئی چیز لائے نذرانہ شکرانہ خیرات تو فوراً اس کو جو ہے وہ کھا لے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی تو ایک عورت نے جو ہے اس کو اشارہ کر دیا, انگلی سے اشارہ کر دیا, تو یہ سمجھ گیا کہ گویا کہ خیرات ہے, کھانے کے لیے بلا رہی ہے. یہ فوراً جو ہے بغیر پوچھے جو ہے وہ چل پڑا. تو جیسے وہ چل پڑا تو ایک سنار کی دکان کے قریب آ کر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ رک گئی, اس کو کہا یہاں پر رکو. وہاں پر رکی اور سنار کو اشارہ کر دیا کہ یہ ہے, سنار کو اشارہ کر دیا کہ یہ ہے, عورت جو ہے وہ چلی گئی. یہ دل کے اندر جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے کافی دیر یہاں پر مجھے کھڑا کر دیا ہے, ہو سکتا ہے کھانا پکانے کے لیے جو ہے یہ تشریف لے گئی ہوگی, یا اس کا گھر جو ہے وہ دور ہوگا, تو لہٰذا یہاں پر مجھے کھڑا کر دیا کہ میں جو ہے واپس آ کے جو ہے اس کو یہاں پر دے دوں. جب کافی دیر جو ہے وہ گزر گیا اور اس کی جو یعنی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا, تو اس نے سنار اور سنار اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹک ٹک کر رہا ہے, اس کو دیکھ کے ٹک کر رہا ہے, اس کو دیکھ کے ٹک کر رہا ہے. اس نے فوراً جو ہے کچھ اسے پوچھ لیا دیر کچھ دیر گزرنے کے بعد کہ یہ عورت مجھے کیوں یہاں پر لے کے جو ہے وہ لے کے لا کے جو ہے کڑا کر دیا مجھے کیوں؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے, اس عورت نے میرے پاس جو ہے وہ سونا لایا, سونا لایا. تو میں نے کہا اس سے میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا اس سے تم میرے لیے شیطان بناؤ. تو میں نے کہا کہ میں نے تو شیطان کو نہیں دیکھا ہے. تو اس نے کہا ہو یہ تو آسان سی بات ہے, ابھی لاتا ہوں. تو جا کے آپ کو یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا اور مجھے اشارہ کر دیا کہ یہ ہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ کیا تھا, منہ پٹ آدمی تھا, بڑی گالیاں جو ہے وہ دی وہاں پر اس عورت کو, نہیں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. اور یہ آدمی جو ہے یہ بڑا خطرناک تھا. تاریخ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے یہ اسی جاہز نے لکھی تھی, شیعوں نے ان کو پیسے دیے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتاب لکھنے کے لیے, اور جتنے بھی اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے یہ سب امام جاہز کی کتاب سے جو ہے یعنی کیا ہے وہاں سے لیا گیا ہے. تاریخ کے اندر یہ پہلا آدمی تھا امام جاہز جس نے سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے وہ کتاب لکھی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح اس کے پاس جو ہے ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت جو ہے وہ آ گئی بچے پہ دم کرنے کے لیے, تو بچے پہ دم کرنے کے لیے جو ہے وہ آ گئی, تو یعنی دوسرا وہ جو ہے کتاب الحمقاء کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے احمقوں کے اندر اس کے بارے میں اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ گدے پہ سوار ہو کے جو ہے وہ جا رہا تھا, گدی پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, تو راستے میں جو ہے عورتوں پہ اس کا گزر ہوا, تو اس گدی کی جو ہے وہ کیا جس سواری پہ یہ سوار تھا گدی پہ تو اس کی ہوا نکل گئی, تو جیسے ہوا نکل گئی تو وہ عورتیں جو ہے بڑی ہنس گئی کہ مولوی صاحب کو دیکھو مولوی صاحب کو دیکھو, تو یہ تو بڑا جو ہے وہ منہ پھٹ تھا, تو اس نے جو ہے وہ فوراً بات بنانے کے لیے کہا کہ جس چیز پہ میں بیٹھتا ہوں تو وہ اسی طرح اس کی ہوا جو ہے وہ نکلتی ہے, تو ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا بہن تمہیں سمجھ آ گئی اس مولوی صاحب نے کیا کہا, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو 9 مہینے میں مسلسل ان کی ہوا نکلتی رہی, اس نے اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کر دیا کہ توبہ میں اس کے بعد کبھی جو ہے عورت سے الجھنے کی کوشش نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ بدسورتی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے مشہور ہے, پوری دنیا کے اندر بدسورت کیا ہے وہ شیطان ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, بس یقیناً یہ لوگ یہ جہنمی لَآكِلُونَ مِنْهَا ضرور بضرور کھائیں گے اس میں سے, فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پس بھر دیں گے اس سے البتون اپنے پیٹ کو, اس درخت میں سے کھائیں گے اور اسی طرح اس میں سے جو ہے وہ کیا اپنے پیٹ کو جو ہے وہ بھریں گے, ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ پھر ان کے لیے ہوگا علیہا اس کے اوپر لَشَوْبًا ضرور بضرور پینا مِنْ حَمِيمٍ گرم پانی کا کھولتے پانی کا, ایسا پانی ہوگا زخوم کو جو ہے وہ کھائے گا اس کے اندر کانٹے ہوگی, جیسے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈالے گا بھوک کی وجہ سے گلے کے اندر پھنس جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے لیے پکارے گا پانی پانی پانی, تو پانی بھی جو ہے وہ کیا کھولتا پانی جو ہے اس کو پلایا جائے گا, اور وہ پانی جو ہے وہ اس قدر گرم ہوگا کہ اس کے چہرے کے قریب جب اس کو لائے گا تو اس کی یہ ہونٹ اوپر کی ہونٹ جو ہے وہ اوپر چڑھ جائے گی اور نیچے کی ہونٹ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی, فرشتے بزور و زبردستی ان کو وہ پانی جو ہے وہ پلائیں گے جس سے ان کے اندرونی جو نظام ہے وہ پاخانے کے راستے سب نکل جائے گا, فرشتے اٹھا کر اس کے منہ پہ دوبارہ ماریں گے اور اللہ اپنی قدرت سے اس کو جو ہے پھر صحیح کرے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایک دن کے لیے نہیں چلتا رہے گا مسلسل, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ پھر ان کے لیے ہے علیہا اس خوراک پر لَشَوْبًا ضرور بضرور پینا, شوب معنی شراب, شراب کے معنی جو ہے وہ کیا پینا یعنی مشروب, یا لَشَوْبًا کے معنی خلط, اس پانی کے اندر جو ہے وہ گرم پانی کی آمیزش ہوگی, اسی طرح جو ہے دوسری جگہ پہ لفظ غساق کا بھی ہے یعنی کیا اس کے اندر پیپ بھی ہوگا, ساکن پیپ بھی ہوگا اس کے اندر, ثم ان مر جا ہوں پھر یقیناً ان کی واپسی لیل الجحیم جہنم کی طرف ہے, یہاں تو اس سے مراد کیا ہے جہنم جو ہے یہ جہنم کا کوئی اور جو ہے ایک یعنی طبقہ ہے کہ ایک طبقے کے اندر یہ ہوں گے تو اس سے جو ہے اگلے طبقے میں اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا, یہاں مراد اس سے کیا ہے ثم ان مر جا ہوں پھر یقیناً ان کا ٹکانا لیل الجحیم جہنم میں ہوگا, مرجع کے معنی واپسی یا اس کا جو ہے کیا ٹھکانا, ان کیوں کیوں ان کو جہنم میں ڈالا گیا, انہم الفو آباءہم ضالین, انہم یقیناً ان لوگوں نے الفو پائے تھے آباءہم اپنے بڑوں کو ضالین جو گمراہ تھے گمراہی میں, ان لوگوں نے پائے تھے اپنے بڑوں کو ضالین گمراہ, فہم علی آثارہم یورعون پس یہ لوگ ان کے نقش قدم پہ یورعون دوڑ رہے تھے, اپنے بڑوں کو انہوں نے گمراہ پایا تھا, وہ کیا تھے گمراہ تھے عقیدتاً اور عملاً جو تھے وہ بےمان تھے, یہ لوگ جو ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان بڑوں کے نقش قدم پہ چل پڑے, وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً گمراہ کر دیا ہے ان سے پہلے اکثریت ان کے بڑے ان کے بڑوں یعنی اکثر الاولین یعنی ان سے پہلے اکثریت لوگوں کو اسی بات نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یقیناً گمراہ کر دیا ہے ان سے پہلے اکثر الاولین پہلے اکثریت لوگوں کو بھی اسی بات نے کہ ہم اپنے بڑوں کی جو ہے بات کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کی بات کو نہیں مانتے بڑوں کی بات کو مانیں گے. یاد رکھیے بڑوں کو جاننے کی کوشش. بڑے دو قسم کے, ایک دنیاوی بڑے ایک دینی بڑے. دنیاوی بڑے جو ہے وہ کیا ہے, تمہارا بڑا بھائی ہے, تمہارا چچا ہے, ماموں ہے, اسی طرح باپ ہے, دادا ہے, پردادا ہے, اس کا عمر زیادہ ہے, اس کا تجربہ زیادہ ہے. دنیاوی باتوں میں جو ہے آپ ان کے تجربے سے جو ہے فائدہ اٹھائیے. جو آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو مانو. مگر ایک ہے آپ کا دینی بڑا. دین کے معاملے میں آپ اپنے دینی بڑوں کی پیروی کرو گے, یعنی کہ دین کے معاملے میں تم جو ہے اپنی یعنی کیا باپ اور دادا کا نام لو. بات آ گئی دین کی اور تم باپ اور دادا کا جو ہے وہ نام لو, تو آپ کے باپ کو قرآن آتا ہے, آپ کے باپ جو ہے وہ احادیث کو جانتا ہے, آپ کے باپ کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ آتا ہے, اور تم کہہ دو میرے باپ جو ہے اس طرح کیا کر دے. تو دنیاوی معاملے میں جو ہے اپنی دنیاوی باپ کے پیچھے جو ہے تم جایا کرو اپنے دنیاوی بڑوں کے, مگر دین کے معاملوں میں جو تمہارے دین کے بڑے ہیں ان کی پیروی جو ہے تم کرتے رہو. اور دینی بڑے کون ہے؟ اولیاء کرام, ائمہ کرام, صحابہ کرام, انبیاء کرام, یہ ہمارے دینی بڑے ہیں. دین کے معاملے میں آپ ان کو دیکھ کر جو ہے ان کی پیروی کیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے فیہم ان میں منذرین ڈرانے والے. ہم نے ان میں جو ہے ڈرانے والوں کو بھیجا تھا, پیغمبروں کو بھیجا تھا, پیغمبروں کے وارثوں کو بھیجا تھا. فانظر بس دیکھ لو کئی وکان عاقبت المنذرین, پس کس طرح ہوا انجام ڈرانے والوں کو, ڈرانے والوں کا, جن کو انبیاء کرام نے ڈرایا, حق پرست نے ڈرایا ان کے غلط عقیدے اور عمل کے انجام سے, اور انہوں نے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کی, تو ان کے انجام کو دیکھ لیجئے. قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, قوم لوط, مدین والے, ان کے انجام کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. الا عباد اللہ المخلصین, لیکن اللہ کے بندے المخلصین, خاص شدہ اللہ کی عبادت کے لیے, چنے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی پرستش اور پوجا میں لگے رہے. شیطان نے ان کو نہیں بہکایا, اپنے بڑوں کی باتوں کو انہوں نے جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی, اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مکمل مطیع اور تابعدار جو ہے وہ بنے. انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھیں گے, انبیاء کرام کے حالات اور واقعات کو ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھیں گے, ان کی عاجزی کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھیں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, مخامغ بسی باد جنتیان بباز زبانے تپوس کو ان کی دیو بلنا. وَوَيَوْ وَيُنْ كَي دَدْوِينَا يَقِنًا سَچِيُوْ مَا زَمَائِوْ مَلْگَرِيُوْ. وَيَبَعَغَ أَإِنَّكَ آيَةً خَامَخَا تَصْدِيقَ دَدِي مَسَلِ دَقِيَامَتَا. اے کلا چمڑ شمگا او شمگا خورے او اڈو کی نایو بمگا لم دینون بیا را گیری دن کی. کالا اووی دے حل انتم متلیونا, آئے تاسو خبری دن کی داغ پہالت بانے. پس خبردار بکلیشی نو بوینی دے دے خپل ملگلی لرا. فی سوا الجحیما پمیز دا جاننم کی. کالا اووی دا ملگرے تلاہ قسم پا اللہ, ان کے تلتر دینا یقیناً قریب ویتا چخا مخا ہلاکڑے دے اما لرا. بھلا اولا نعمت ربی او کچرن میں احسان در رب زما پما باندے, نخا مخا اوبم زد حاضر شو نا تا سرا پجانم کی. اے نیومگا بمیتی نامڑی دن کی, مگر مرگ زمگا ڈوم بنے ہو او نیومگا دسزا ورکلے شو نا. یقیناً دا مقام خامخا کامیابی دلوے, لمثل ہادا مثل ددے مقام د حصول دپارا, پکار دے چی عملو کی عمل کو ان کی. ازالک خیرون آیا دا مقام غردے, ام دنزلند من مستیا, ام شجرت الزقوما یا اند زقوما. انا جالناہا یقیناً منگر زولی دا دے انہیں لرا, فتنة للظالمین ازمائش یا عذاب دپارا د ظالمانو. انہا شجرتن یقیناً دائب اندا, تخرجو چرا ٹوکی گی بافی اصل الجحیما پمیز دا جاننم کی. گنچے ددی کا انہو تبوے چدا سرنا دا شیطانانو دی. فا انہو نپس یقیناً دی لآکلون منہا, خامخا خوری بدوی منہا ددینا, نڈکی بدوی ددینا خفلو خیٹو للا. بیا یقیناً ددوی دا پارا علیہا پدی خوراک بانی, خامخا سکل بی دا گرم عبونا. بیا یقیناً ٹکان ددوی یا بواپسی ددوی پترد دا جاننم دا. یقیناً دی مندلیو مشران خپل گمراہانا نو دیو پا نقش قدم داغوی بانیز غلولی شوی او بدا کی اکسرا گمراہ کری دی مخی ددوینا اکسر لوم بنی ولقد ارسلنا فیهم پدا کی اکسرا گمراہ شیو مخی ددوینا اکسر لوم بنی پدی خبر بانی ولقد ارسلنا او بدا کی اکسرا لیگلی امگا بدوی کی گرونگی نو گورا سرنگی شو انجام دیور علو شو الا عباد اللہ المخلصین لیکن بندگان دا اللہ المخلصین چون شوی دا عبادت دا اللہ دا پارا